Друга книга Самуїла, розділ другий. Після того Давид спитав у Господа, кажучи: «Чи йти мені в якесь місто Юди?» І Господь відповів йому: «Йди». Давид спитав: «Куди йти?» Господь відповів: «До Хеврону». І рушив туди Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзреела та Авігайлою, вдовою по Навалі, з Кармелю. І людей, що були з ним, Давид привів кожного з його родиною, і вони осілись по містах Хеврону. І прийшли мужі Юди, і помазали там Давида царем над домом Юди. Давидові переказали, що мужі Явеш Гілеаду поховали Саула. Тоді Давид вислав послів до людей Явеш Гілеаду, щоб їм сказати: «Будьте благословенні Господом за той учинок милосердний, що зробили володареві своєму Саулові, що його поховали. Нехай же Господь вам відплатить милосердям і добротою. Я теж зроблю вам ласку за те, що так ви вчинили. Тільки ж тепер будьте сильні і відважні, бо Саул, ваш пан, помер, і дім Юди помазав мене царем над собою». Авнер же, син Нера, начальник Саулового війська, взяв Саулового сина Ішбаала і привів його в Маханаїм, та й зробив його царем над Гілеадом, над Ашуріями, над Єзреелем, Ефраїмом, Веніямином, над усім Ізраїлем. 40 років було Ішбаалові, синові Саула, як він став царем над Ізраїлем, і царював 2 роки. Лише дім Юди був за Давидом. Час Давидового царювання в Хевроні над Юдою був 7 років і 6 місяців. Вийшов Авнер, син Нера, зі слугами Ішбаала, сина Саула, з Маханаїма на Гівеон. Так само двигнувся Йоав, син Церуї, зі слугами Давида, і зустрілись вони коло Гівеонського ставу, і засіли одні по цім боці ставу, а другі по тім боці ставу. І каже Авнер до Йоава: «Нехай юнаки встануть і борються перед нами». Йоав же каже: «Хай виступлять». Тоді встали і відчислено 12 від Веніямина та Ішбаала, сина Саула, і 12 зо слуг Давидових. Кожний ухопив свого противника за голову і встромив йому меча в бік, і всі вони полягли разом. І прозвано те місце полем боків, що в Гівеоні. Того дня була вельми запекла битва, і Авнера з людьми Ізраїля розбили слуги Давида. Були ж там 3 сини Церуї – Йоав, Авішай та Азаел. Азаел був легконогий, мов та газеля в полі. Він гнався за Авнером і, женучися за ним, не звернув ані праворуч, ні ліворуч. Обернувся Авнер та й каже: «Це ти, Азаеле?» Той відповів: «Я». Тоді Авнер до нього каже: «Зверни праворуч або ліворуч, накинься на якогось із молодих людей і візьми в нього собі зброю». Та Азаел не хотів його покидати. Каже тоді Авнер ще раз до Азаела: «Відступись від мене. Для чого б мав єси полягти на землі? І як я тоді погляну твоєму братові Йоавові в вічі?» Але що той не хотів відступити, Авнер другим кінцем списа вдарив його в живіт так, аж спис вистромився йому ззаду, і повалився той, і вмер на місці. Всі, що приходили до місця, де повалився Азаел мертвим, зупинялись. Йоав же та Авішай гналися за Авнером далі, і як заходило сонце, дійшли до горба Амми перед Єахом, що на дорозі в Гівеон-пустиню. Зібралися тоді сини Веніямина коло Авнера, і, збившись в одну лаву, стали наверху одного горба. Авнер озвався до Йоава: «Чи то ж повік меч має жерти? Хіба не знаєш, що кінець його гіркий? Доки стримуватимешся наказати людям, щоб припинили гнатися за братами?» І відрік Йоав: «Так певно, як живе Бог, якби ти не заговорив, то ці люди лиш на світанку перестали б гнатись кожний за своїм братом». І велів Йоав засурмити, і усе військо зупинилось і вже не гналось більше за Ізраїлем, і боротьба припинилась. Авнер за своїми людьми йшов усю ту ніч через Араву. Перейшли через Йордан, пройшли цілий Бітрон і прийшли в Махнаїм. Йоав же, облишивши погоню за Авнером, зібрав усе військо, і бракувало заслуг Давида 19 чоловік, крім Азаела. Слуги ж Давида побили з веніаминян, тобто з людей Авнера, 360 чоловік. А Азаела взяли і поховали в батьківському гробовищі, що у Вифлеємі. Йоав зі своїми людьми йшов усю ніч і вдосвіта прибув у Хеврон.